Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. 66 tysięcy upustu po raz pierwszy, po raz drugi. Finalna wyprzedaż Hyundai. Skorzystaj z gigantycznych upustów na największe hity Hyundai. i20, Kona oraz Tucson. Teraz w finalnej wyprzedażowej ofercie. Hyundai Ioniq 5 Dynamic z upustem ponad 50 tysięcy złotych. W programie Mój Elektryk z kartą dużej rodziny. Cena z 30 dni przed obniżką 167 tysięcy złotych. A cena promocyjna od 142 tysięcy złotych. Hyundai. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 kwietnia, jest 19.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja na godzinę 17 w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła nieco ponad 33%. W Warszawie odbył się marsz modlitwy szlakiem pomników getta. Kongresmeni chcą ustawowo ograniczyć działalność TikToka w Stanach Zjednoczonych. Nieco ponad 33% uprawnionych wyborców poszło do urn w drugiej turze wyborów do głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję z godziny 17. Jest ona o około 10% wyższa niż w południe. Przenosimy się do siedziby PKW, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj ponownie. Witam, dzień dobry. Wiem, że ta frekwencja różnie wygląda w różnych regionach Polski. Powiedz, gdzie najwięcej wyborców poszło do urn? Na południu Mazowsza, w powiecie przysuskim, do urn poszło najwięcej wyborców, przekazał Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywuł, 62,51%. Tu się nic nie zmieniło w stosunku do godziny 12, również ta gmina miała najwyższą frekwencję. A pod względem województw frekwencja przedstawia się następująco. Najlepiej na Lubelszczyźnie, ponad 37% uprawnionych już zagłosowało. Drugie miejsce świętokrzyskie, prawie 36%. Trzecie Mazowsze, ponad 35%. Najgorzej, podobnie jak w południe, na Dolnym Śląsku, gdzie do urn poszło niespełna 30% uprawnionych. Słabo również na Śląsku i na Opolszczyźnie, nieco ponad 30% oddanych głosów na godzinę 17. Nie obyło się też bez incydentów. W sumie doszło do kilkudziesięciu różnego rodzaju zdarzeń, głównie są to naruszenia ciszy wyborczej. O czym z Państwowej Komisji Wyborczej relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ulicami stolicy przeszedł marsz modlitwy szlakiem pomników getta warszawskiego w ramach obchodów 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie. Przy pomnikach uczestnicy wspominali pomordowanych i modlili się psalmami, modlitwą wspólną dla chrześcijan i Żydów. Między stacjami szli w milczeniu. Boże, na własne uszy usłyszeliśmy. Filip Flisowski, ja jestem z Kongresu Katolickiej Katolików. Przyszliśmy tutaj rodzinnie, to jest mój ojciec, moja córka, żeby upamiętnić Żydów poległych podczas bohaterskiego powstania w getcie warszawskim. Pomodlić się wspólnie jako chrześcijanie, Żydzi. Ty sam moim królem jesteś, Boże. Łukasz Małecki, jestem członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest to marsz modlitwy, zadumy, chwili ciszy. Żydowską modlitwę za zmarłych odmówi Michael Szutlich, naczelny rabin Polski. El malei rachamim, shochein bamrumim, hamtsim enochon ochon atachat kanfe ha-shchina, b'malot kedoshim tohorim, kezoraki ha-masirim. Marsz odbywa się od ponad 30 lat w pierwszą niedzielę po rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ustawodawcy Izba Reprezentantów po raz kolejny przyjęli przepisy, które mogą doprowadzić do ogólnokrajowego zakazu aplikacji TikTok. To ogromne zagrożenie dla działalności firmy w Stanach Zjednoczonych. TikTok odpowiada, że jeżeli zostanie w Stanach zablokowany, będzie to dowód na ograniczenie wolności słowa. Waszyngton od wielu miesięcy alarmuje, że TikTok należy faktycznie do Chin i służy tamtejszym władzom do szpiegowania. Posunięcie Izby Reprezentantów może przyspieszyć wejście w życie przepisów, z którymi TikTok walczy od tygodni. Jeżeli tak się stanie, to firma na terenie Stanów Zjednoczonych będzie musiała znaleźć nowego amerykańskiego właściciela lub w ogóle zaprzestać działalności na terenie kraju. Według nowych przepisów ma ona 9 miesięcy na podjęcie działań w tej sprawie. Biały Dom może ten czas przedłużyć o 90 dni. Jeżeli Senat zagłosuje za przyjęciem ustawy TikToka, trafi ona na biurko prezydenta Joe Bidena, który popiera takie rozwiązanie. Jeśli TikTok nie będzie w stanie oddzielić się od swojej chińskiej spółki matki ByteDance, powiązanej z chińskim rządem, użytkownicy mogą zostać odcięci od aplikacji. W Stanach Zjednoczonych korzysta z niej 170 milionów osób. Część prawników twierdzi jednak, że zakaz jest niezgodny z konstytucją, a sprawę będzie musiał w przyszłości rozwiązać Sąd Najwyższy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno i deszczowo, miejscami opady deszczu ze śniegiem, a w górach także śniegu, nad morzem silniejszy wiatr, od 4 stopni nad morzem do 8 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróży od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu Artura Andrusa z udziałem Joanny Kołaczkowskiej. Koncert ten odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 1 kwietnia z okazji 62. urodzin radiowej Trójki. Występ artystów zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry Państwu. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, naszą wspaniałą publiczność. Przed chwilą ktoś z publiczności zapytał, czy ten koncert jest na żywo na antenie. No to zależy od Państwa. Czy Państwo są z nami? Są, tak? Więc jesteśmy na żywo na antenie Trójki. Za moimi plecami wspaniali mężczyźni, którzy towarzyszyć będą na scenie jeszcze wspanialszemu mężczyźnie, którego udało mi się dzisiaj podczas wywiadu w telewizji przedstawić jako Adama. Gdybym go przedstawiła jako Andrzeja, też by to zniósł godnie, bo znosił wiele podobnych sytuacji godnie i ma przed sobą pewnie wiele takich sytuacji, w których dzięki swoim wszelkim przymiotom potrafi w żart obrócić nawet większego kalibru pomyłki. Artur Andrus już za sekundę spędzi z nami ten wspaniały, mam nadzieję, i dla nas tutaj w studiu, i dla naszych słuchaczy i słuchaczek urodzinowy dzień. To jest także dzień świąt, Wielkiej Nocy. Raz jeszcze przypomnę, że wyjątkowo odpowiada nam to, że w tym roku 1 kwietnia spotkał się właśnie ze świętami Wielkiej Nocy, bo ten symbol śmierci, która zostaje pokonana przez życie, bo jesteśmy tutaj żywi, prawda? Raz jeszcze poproszę o ten znak. pasuje do sytuacji radiowej trójki, więc śpiewając sobie w duchu 100 lat oddaję już scenę Arturowi Andrusowi, ale co Państwo wiedzą doskonale, pojawi się także kobieta petarda, Joanna Kołaczkowska. Gdzieś tam się w kulisach pewnie na razie czai, bo to oni mają swój plan, więc proszę bardzo, Artur Andrus. Dzień dobry. Właściwie jak tutaj się pojawiłem pierwszy raz 20, a może już 30 lat temu, przedstawiono mnie Artur Andersen, także nie dziwią mnie pomyłki. Ważne, że inicjały się zgadzają. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja sobie uświadomiłem sobie, że ja przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi o tym, ile jest minut po 13. Dlatego skorzystam z tej okazji, bo nie byłem pewien, czy jeszcze taka okazja się nadarzy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 7 minut po godzinie 13. I taką piosenką programową pozwolę się z Państwem przywitać. Kiedy idzie się przez miasto, widzi się, że co i raz to od kawiarni do pomnika duch zanika. A na rynku same cuda, kiedy góral gra na dudach tango por la noche negra. Coś mi nie gra. Co to za rynek bez katarynek i gdzie te noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek? Co to za wiosna bez bzu? Ona niby marzy o nim, artystyczny ma pseudonim i się każdej nocy szasta przez pół miasta. Ale kiedy wraca rano z reputacją poszarpaną po tej nocnej poniewierce, łuka jej serce. Co to za rynek bez katarynek i gdzie te noce bez chwili snu? Co to za rynek bez katarynek, co to za wiosna bez bzu? Jak już środkuje krzynkę, kupi sobie katarynkę, a jak jeszcze się ogarnie, to kwiaciarnie. Na kłopoty i dramaty katarynki albo kwiaty, może też wiosenne deszcze i coś jeszcze. Leśna droga, obrazy Van Gogha, butelka wina, bilety do kina, łany niezrzęte, makaron al dente i słońce i rzeka, wiersze Staudingera, nie ma na co narzekać, jest z czego wybierać. Nawet gdy rynek bez katarynek, mimo że noce bez chwili snu, nawet gdy rynek bez katarynek, mimo że wiosna bez bzu. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tym koncertem, w czasie którego dzieje się coś, co może nie wszyscy Państwo przy radioodbiornikach widzą, ludzie nałożyli na głowy różowe berety z napisem Trójka. Tym koncertem, ja tak się domyślam, bo stąd rozumiem moje zaproszenie do udziału w tym koncercie, Trójka zaczyna taki cykl koncertów prekursorzy polskiego hip-hopu. Ja jako jeden z nich występuję tutaj, a teraz z wielką przyjemnością przedstawię Państwu tych prekursorów, którzy towarzyszą mi dzisiaj w tym spotkaniu. Na fortepianie i gitarze gra Wojtek Stec. Na kontrabasie i akordeonie kompozytor większości piosenek w tym programie Łukasz Borowiecki. Na perkusji Paweł Żejmo. Na saksofonach i klarnecie Łukasz Poprawski. I chciałem jeszcze powiedzieć, że to jest wzruszający moment, naprawdę. Uświadomiłem sobie, że właściwie każdą piosenkę komuś powinienem dedykować, bo jest sporo tutaj w tym miejscu i związanych z tym miejscem osób, którym powinienem różne piosenki dedykować, ale pozwolą Państwo, że ograniczę się do dwóch takich dedykacji.

To kocham w tej robocie, to kocham w tej robocie, jak coś tak się spontanicznie wydarzy, jak ludzie zupełnie do niczego nie przymuszani ani nie zachęcani tak zareagują. Proszę Państwa, postanowiłem, że będę Państwu prezentował dzisiaj w tym koncercie prekursorzy polskiego hip-hopu parę takich utworów, które moim zdaniem mają duże znaczenie dla polskiego show biznesu, bo rzeczywiście otwierają pewien typ muzyki. Na przykład założyliśmy taki zespół szanty narciarskiej Wrak Człowieka, tak to się nazywa. Z Żeglarska nazwaliśmy tak ten zespół. Chodzi o to, że zauważyliśmy kiedyś, że żeglarze mają bardzo dużo piosenek, narciarze nie mają. I postanowiliśmy coś z tym zrobić, połączyć te dwa środowiska, napisać na podstawie doświadczeń żeglarskich, napisać narciarską piosenkę. I powstała taka piosenka w ramach właśnie zespołu szanty narciarskiej Wrak Człowieka. To jest pierwszy utwór w tym gatunku i mam nadzieję, że będzie się rozwijał. Szanta narciarska, nazywali go marynarz. Nazywali go marynarz, bo opaskę miał na oku. Na każdym stoku dziewczyna, dziewczyna na każdym stoku. Pochodzi spod Poznania, podobno umie wróżyć z kart. Panny rwie nawiązania, mężatki na długość nart. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Że stoisz na brzegu, bo ja właśnie ruszę na ląd. Nigdy się nie lękał biedy i się nie przejmował jutrem, a jego ratrak był kiedyś zwyczajnym rybackim kutrem i woził dorsze i śledzie zimą i latem okrągły rok. Teraz jak nieraz przejedzie rybami, czuć cały stok. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon. Jeszcze się tam jak żagiel bieli jego czarny kombinezon. Odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty. Forsę z polowań na orczyki przehulał na antybiotyk. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Jeśli kiedyś go zobaczysz na ratraku w podłym świecie, powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27 matek dzieciątku śpiewa do snu. Cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej! Dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. I cary co mokrego śniegu, ratrakiem płynę do ciebie pod prąd. Hej, dobrze, że stoisz na brzegu, bo ja właśnie schodzę na ląd. Proszę Państwa, a teraz zaczynają się piosenki z takiego cyklu, który powstał tutaj, w tym budynku. Mianowicie pisaliśmy z Łukaszem Borowieckim kiedyś takie piosenki z prawdziwego zdarzenia na podstawie tego, co usłyszeliśmy na antenie Trójki. Potem szybko powstawał tekst, Łukasz komponował muzykę. Szybko organizowaliśmy kogoś do wykonania takiego utworu i tutaj w studiu M5 na pianinie niestrojonym nigdy w życiu graliśmy te piosenki. Ich ślady gdzieś się tam zachowały, a zachowały się też w naszych recitalach, ponieważ niektóre z tych piosenek naprawdę nam się bardzo utrwaliły. Jedna z nich na przykład powstała tak, że reporter sportowy Trójki wyjechał, to jest rok 2017, wyjechał na windsurfingowe Mistrzostwa Świata do Japonii i jeszcze zanim tam dotarł, zaczął relacjonować na antenie Trójki, jak to jadąc pociągiem z jednego miasta japońskiego do drugiego, zgubił plecak. Wstrząsająca historia to była. No i właściwie zanosiło się na dużą sensację, dobrze się skończyło wszystko, a mnie to natchnęło jakoś bardzo lirycznie i na podstawie tej opowieści reportera sportowego z tej podróży, bo jeszcze nie zdążył dojechać na mistrzostwa w windsurfingu w Japonii, powstało coś takiego. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę? Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Po co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Od Yokohamy najkrótszą drogą do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Proszę Państwa, ja jestem miłośnikiem czarnego humoru, zresztą tego doświadczaliśmy tutaj na Myśliwieckiej niejednokrotnie, a ja na przykład doświadczyłem w taki sposób, że kiedyś do mojej audycji ktoś przysłał zdjęcie. To było zdjęcie zakładu pogrzebowego w Sławnie i na tym zdjęciu wywieszonym, było utrwalone takie ogłoszenie wywieszone na zakładzie pogrzebowym w Sławnie, ogłoszenie o treści: promocja do każdego pogrzebu, trąbka gratis. Ja się tym zachwyciłem, chciałem to natychmiast słuchaczom Trójki zaprezentować i skorzystałem też z okazji, że gościem mojej audycji wtedy był człowiek znany z optymistycznego podejścia do życia, Andrzej Poniedzielski, i pokazałem mu to zdjęcie. Andrzej tak się zadumał, spojrzał na to, na ten napis: promocja do każdego pogrzebu, trąbka gratis, i powiedział tak: żal żyć. Teraz coś z tego nurtu, też z tych piosenek pisanych przez nas z Łukaszem tutaj w Trójce. Mianowicie zadzwonił słuchacz do Zapraszamy do Trójki i powiedział, że właśnie wyszedł z budynku Sądu Rejonowego w Wieliczce i tam w takiej gablocie, w której sąd wywiesza różne ogłoszenia, zobaczył jedno, które go bardzo zaintrygowało. Mianowicie sąd wzywał do stawiennictwa na rozprawie kogoś, kto miał, okazało się z tego ogłoszenia, tak wynikało, 138 lat w momencie wezwania na tę rozprawę. Tropem tego ogłoszenia podążył niezmarnowany reporter Trójki Tomek Jeleński, który każdego potrafił o wszystko dopytać i zapytał w sądzie, jak to jest z tym 138-latkiem, no bo można przypuszczać, że 138-latek nie dotrze, albo jak dotrze, to niewiele wniesie w te

he, coś takiego? Bardzo konkretny. To był bardzo słaby pomysł, znaczy bardzo delikatny, a Artur z tego zrobił no perłę, Very Sherry Merry Christmas piosenkę, a później napisaliśmy piosenkę Górę Jaśka, bo miałam też takie precyzyjne zamówienie, żeby to była piosenka o facecie, który wystaje znad zboża, który staje w zbożu, w garniturze, ale nie ruchomo, bo ruchomo to każdy z nas stał w zbożu, tak. Ruchomo. Tak. Ruchomo. A nieruchomo to jednak rzadkość. No i Artur zapytał, no to on tak wystaje od pasa w górę, tak? Ja mówię tak, Artur mówi, i ty nie masz pewności, że on ma dół. Tak powstała Góra Jaśka. I no i później przyszłam do Artura z takim też precyzyjnym zamówieniem, że mam marzenie, żeby to była piosenka kryminalna o kobiecie, która chodzi po mieście i zabija facetów brudną szmatą. To może wyjaśnij państwu, dlaczego takie marzą ci się takie rzeczy. No mi się coś takiego marzy. Mam takie właśnie marzenia, bo jeszcze potem napisaliśmy jeszcze jedną piosenkę. To znaczy Artur napisał, ja wymyśliłam o tym, jak babka zamordowała męża pośladkami, więc ponieważ był taki artykuł w gazecie i stwierdziliśmy, że koniecznie musimy mieć taką piosenkę. No i teraz świąteczne piosenki Joanny Kołaczkowskiej dla państwa specjalnie na urodziny Trójki. Tak. To będzie właśnie piosenka Brunatna Ewka. Bardzo mnie rozczuliła ta jedna informacja, że Artur tę szmatę, którą ona zabija mężczyzn nocami, że tę szmatę tak naprawdę postanowił, że to będzie resztka starej firanki. I to mnie tak bardzo rozczuliło, bo wyobraziłam sobie, ile razy trzeba by uderzyć firaną kogokolwiek, żeby cokolwiek zdziałać. Ale to jest bardzo romantyczne dzięki temu. Proszę państwa, też w tej piosence na końcu przywrócimy światowej piosence Laj, laj, laj. Będziemy prosili, żeby państwo się dołączyli z Laj, laj, laj, dobrze? To jest bardzo ważny moment, będzie taki dla świata. Brunatna Ewka. Na stole brudna szklanka, za oknem smutna śpiewka. Wczoraj zabiła kochanka słynna brunatna Ewka. Zabiła go brudną szmatą, resztką starej firanki. Zasłużył sobie na to kochanek koleżanki. Budzą się ludzkie dramaty, nad światem brunatny świt. Zginąć od zwykłej szmaty najgorszy wstyd. Krew miał brunatną niebieską, bo był arystokratą. Już raczej dobij mnie deską, zlituj się tylko nie szmatą. A Ewka wzrok ma potwora i głos ma zimny jak skała. Zabiłabym cię przedwczoraj, to dzisiaj bym nie musiała. Budzą się ludzkie dramaty, nad światem brunatny świt. Zginąć od zwykłej szmaty najgorszy wstyd. Syf nad miastem wieczorne dzwony, w deszczu samotna mogiła. Kochanek wrócił do żony, kogoś Ewka zabiła. Ekshumowali zwłoki już następnego dnia. Przystojny, młody, wysoki, z karteczką to nie ja. Budzą się ludzkie dramaty, nad światem brunatny świt. Zginąć od zwykłej szmaty najgorszy wstyd. Na szyi, ustach i klacie nieboszczyk miał liczne rany, uderzeniowe po szmacie, ale ogólnie zadbany. Zęby robione w Bydgoszczy, kujawsko-pomorska uroda. Taki przystojny nieboszczyk, że jak na trupa to szkoda. Budzą się ludzkie dramaty, nad światem brunatny świt. Zginąć od zwykłej gołej szmaty najgorszy wstyd. Co wieczór bukiet się wierzy, na grób ktoś przynosi kwiaty i napis tutaj leży, pomyłka brudnej szmaty. Wiatr nad mogiłą wyje, a Ewka zwiała do gniezna, już nigdy nie zabija, jak kogoś dobrze nie zna. Budzą się ludzkie dramaty, nad światem brunatny świt. Zginąć od zwykłej szmaty najgorszy wstyd. I razem! Laj, laj, la, laj, laj, la, laj, laj. Joanna Kołaczkowska. Aż mi spadło to ze łba. Drodzy Państwo, chciałabym zaśpiewać kolejną piosenkę, którą też napisaliśmy razem z Arturem. Znaczy z Arturem pisanie polega... Wyszedł. Z Arturem pisanie jest takie, że ja mam pomysł i niby razem piszemy, ale ja piję herbatę, a Artur tam... A ja mówię, Artur, a taki pomysł? On, nie, cicho. No i pisze sam. Także ja po prostu uważam, że nie należy mu przeszkadzać. Drodzy Państwo, to będzie piosenka taka o tym, co mi się nie udało w życiu. Jakie miałam klęski, jakie niepowodzenia, bo myślę, że o sukcesach to raczej chętnie opowiadamy, a jak się coś nie uda, to raczej to skrywamy, a ja właśnie opowiem. Czy jest może tutaj na sali Krzysztof jakiś? Jest Krzysiek? O, ale super. Panie Krzyśku, możemy być na ty? Oczywiście, kochanie. Od razu. Aśka. Aśka, a ty? A ty? Chris? Ale będzie Krzysiek, dobra? Bo mi więcej sylab potrzebuje. Krzyśku, wykonasz ze mną utwór? Super, tak z miejsca, normalnie z miejsca. Będą takie momenty, w których będę śpiewała i pytała ciebie o coś i mam prośbę, żebyś wtedy krzyknął tak bardzo. Tak, przecinek bardzo. Tak. Możemy zrobić próbę. Krzysiek, najadłeś się dzisiaj? Tak bardzo. Cudownie. Możesz usiąść. Znaczy, możesz też stać, wiesz, ale... Po co męczyć nogi? Nie udało mi się jak na bungee skoczyć chciałam. Państwo sobie wyobrażą. Łabędzi tutaj. Nie udało mi się. Lina tak się rozciągała, że zaryłam całą twarzą. Krzysiek, czy znasz to uczucie? bardzo. Krzyśku! Dla pana Krzyśka brawa! Dziękuję! Dziękuję bardzo. Podziękowania dla pana Krzysztofa. Joanna Kołaczkowska. Joanna Kołaczkowska we własnej osobie. Jedyna, niepowtarzalna, niepodrabialna moja koleżanka. Proszę państwa, chciałem trochę poopowiadać o inspiracjach. Już wspominałem o tym, że z Łukaszem pisaliśmy piosenki na podstawie tego, co usłyszeliśmy. Teraz kontynuuję to, to znaczy staram się reagować na coś, co usłyszę, zobaczę, przeczytam gdzieś. A naprawdę inspiracji nie brakuje. Parę tygodni temu jadę sobie samochodem, radio włączone, audycja sportowa jakaś i komentator sportowy... Michał, przepraszam cię bardzo, ale muszę to powiedzieć, że ludzie zajmujący się sportem w mediach to jest oddzielna kategoria poetów. To jest oddzielna kategoria poetów, ponieważ potrafią powiedzieć coś takiego, z czym człowiek później musi żyć, chociaż nie wie jak. Ten powiedział, mówiąc o jakichś komentarzach, a jeszcze drugi tutaj reprezentant, prawda, tam. Powiedział coś takiego, uwaga, to jest dosłowny cytat. Mówiąc o jakichś sportowcach, powiedział: sportowców z takimi sukcesami można policzyć na palcach jednej ręki, jest ich siedmioro. Mistrz świata, ja z tym żyję, na razie nie zrozumiałem jeszcze, ale staram się żyć. Chciałem państwu pokazać, w radiu się dobrze pokazuje, także chętnie to pokażę, na przykład inspirację taką po prostu z gazety, Głos Wielkopolski. Jakiś czas temu jestem sobie w Poznaniu, czytam Głos Wielkopolski, patrzę, jest tutaj informacja, ścieżka nad Rusałką tonie w błocie. Informacja o tym, że przy jeziorze Rusałka jest jakiś zaniedbany, to był chyba, bo to już dawno temu było, także pewnie to już jest poprawione, ale ludzie się skarżyli, że nie można sobie tam turystycznie z tego korzystać, z tego terenu przy jeziorze Rusałka w Poznaniu. I dwa fragmenty wypowiedzi sobie zaznaczyłem w tym tekście, które od razu stały się inspiracją do napisania czegoś. Posłuchajcie. Najpierw ktoś się skarży, ktoś z tych użytkujących turystycznie ten teren. Od wielu lat spotykamy się w składzie emerytów i innych chętnych, żeby pobiegać wokół Rusałki. Ja jak słyszę hasło skład emerytów i innych chętnych, od razu widzę taki budynek z takim napisem. Tak już mnie to inspiruje. A dalej jest odpowiedź kogoś z zakładów lasów poznańskich na te zarzuty. I muszę państwu powiedzieć, że ja już myślałem, że takiego języka nie ma. I z radością zauważyłem, że jest, że to działa cały czas. Postaram się to przeczytać na jednym oddechu, bo to jest jedno zdanie przedzielone tylko jednym przecinkiem, to co państwu przeczytam. Więc ktoś odpowiada tak. Obecnie nie mamy konkretnych planów na zmianę nawierzchni ścieżek leśnych, na których w okresie roztopów wystąpią czasowe utrudnienia ruchu w przypadku poruszania się bez odpowiedniego obuwia, co jest charakterystyczne dla obszarów podmokłych. Jakie piękne. I od razu mnie to inspiruje na tyle, że napisałem coś takiego. Kto inny pisałby pamiętnik i wiódłby żywot mdły i miałki, a emeryci i inni chętni biegają wokół Rusałki. W święta biegają i w dni powszednie jest kilka kobiet i mężczyzn paru. Obuwie mają odpowiednie dla podmokłych obszarów. Zaprzyjaźnieni są i zżyci, bo przecież już od wielu lat ci inni chętni i emeryci mają tutaj swój skład. Wkładają w święta dres odświętny, wygodę cenią sobie i luz. Skład emerytów i innych chętnych to jest po prostu ZUS. To mnie inspiruje. Jeszcze, proszę państwa, nawiązując do tego naszego spotkania po latach, chciałem powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z pewnych zmian, jakie we mnie zaszły. To zwracają mi na to czasami ludzie uwagę. Ja niedawno obchodziłem 5. rocznicę takiego wydarzenia. To się 21 stycznia 2019 roku wydarzyło w Szczecinie. Ja tam wieczorem miałem występować. Po południu poszedłem sobie kupić jeszcze jakąś gazetę właśnie w poszukiwaniu inspiracji. Opowiadam prawdziwą historię. Podchodzę, 21 stycznia 2019, Szczecin. Podchodzę, biorę gazetę z półki, podchodzę do pani w kasie, taka młoda pani tam stoi. Ona nabija tę gazetę na kasę, oddaje mi i mówi: a może jeszcze słodycze z okazji Dnia Dziadka? Co ja tam przeżyłem wtedy, słuchajcie. Jak odzyskałem przytomność, to zrozumiałem, że to nie o mnie chodzi, że to 21 stycznia, dzień dziadka, dzień babci, to że z tej okazji. Ale co ja przeżyłem? Ja tam wszedłem jako brunet. Patrzcie, to wszystko jest 21 stycznia 2019 rok Szczecin. I co jakiś czas takie rzeczy się zdarzają. Co jakiś czas takie rzeczy się zdarzają. No na przykład teraz przechodzę trudny moment, bo zauważyłem, że moja własna matka zaczęła mnie traktować jak swojego rówieśnika i to jest taki trudny... Ale naprawdę, słuchajcie, no jak potrafi zadzwonić na przykład i powiedzieć, że zwolnił się numerek do neurologa i czy nie chce skorzystać. Kiedyś tego nie robiła, naprawdę, a to teraz takie rzeczy. Albo na przykład to jest taka towarzysko-rodzinna sytuacja, na długo też to zapamiętam, zostanie to. Mamie się zebrało na jakieś takie matczyne wspomnienia, czułości takie rodzicielskie i zaczęła wspominać moje dzieciństwo przy innych, przy obcych niejednokrotnie. I mówi nagle coś takiego. Boże, ty byłeś takie grzeczne dziecko. Tobie wystarczyło dać bucik do łóżeczka i ty przez pół dnia nawlekałeś sobie sznurówkę. I słuchajcie, ale nie to mnie najbardziej zabolało, że mówi przy obcych o moim temperamencie, tylko to, że zauważyłem, że mi to wraca. I... Jakoś sobie trzeba z tym dawać radę. I ja jakoś sobie daję radę, między innymi w ten sposób, że staram się takie rzeczy potem zamieniać na piosenki. Proszę bardzo, to kolejna taka zamieniona. Jakiś czas temu tworzyliśmy taki cykl telewizyjny, to się nazywało Z Andrusem po Galicji. Jeździliśmy tam po różnych miastach dawnej Galicji, mówiąc o tych miejscach. I w niektórych z nich dowiedziałem się fantastycznych, we wszystkich dowiedziałem się fantastycznych rzeczy, ale jedna informacja mnie naprawdę... trzyma do dzisiaj. Mianowicie w Krośnie jest pielęgnowana taka opowieść, legenda o Annie i Stanisławie. To jest nasza odpowiedź na Romeo i Julię. Tylko my mamy lepszych. My musimy mieć lepszych we wszystkim i ta nasza jest po prostu genialna. Tamta, pamiętają Państwo, Romeo i Julia, tam jest banalnie wymyślone. Jest miłość, jest tragedia, jest w porządku, prawda? Tutaj mamy lepiej. Opowiem Państwu w skrócie, jak mi ta legenda została tam właśnie w Krośnie podczas nagrywania tego filmu przedstawiona. Mianowicie Anna i Stanisław byli przyrodnim rodzeństwem, ale na wiele lat się rozstali, nie widzieli się, potem nagle się zobaczyli, zakochali się w sobie i nagle ktoś im przypomniał, że są przyrodnim rodzeństwem i że to jest pewien kłopot. Stanisław postanowił, że wyjedzie do Rzymu po zgodę do papieża na ich ślub i umówił się ze swoją ukochaną, że jak będzie wracał, to daje jej znać, czy dostał tę zgodę, czy nie, w ten sposób, że jak będzie wracał na białym koniu, to znaczy, że dostał. Jak na czarnym, to znaczy, że nie dostał. I on wracał, dostał tę zgodę, wracał na białym koniu, ale w podróży koń się zabrudził. I ona z daleka zobaczyła czarnego. Nie będę wam mówił, co się dalej działo, bo Romeo i Julia przy tym to jest delikatna, liryczna, happy endem kończąca się opowieść. W każdym razie, paru moich kolegów już się zabrało za twórcze przedstawienie tej historii. No Mieczysław Karłowicz na przykład, Miron Białoszewski. Ale wszyscy oni zwracali uwagę na tę nieszczęśliwą miłość Anny i Stanisława. A ja byłem pierwszym, który zadał pytanie, a koń? Czy ktoś zwrócił uwagę na to, co przeżyło to zwierzę, na które właściwie została przerzucona odpowiedzialność za ten dramat? No i też przy okazji pisania tej piosenki zastanowiłem się nad tym, jak się zmieniło w tym sensie pojmowanie takiego sformułowania, że koń jaki jest, każdy widzi. Na pewno? To jest taki podkarpacki blues. Ujawniono dokumenty, że w Krośnie przed rokiem dwóch prawdziwych świętych stało nad Wisłokiem. Woda w rzece była czysta, aureole kolorowe. Pewien wędkarz ateista słyszał ich rozmowę. Mówi święty, idzi do świętego Rocha. Koń jak jest, nie każdy widzi, kiedy się zakocha. Takie rzeczy się zdarzały, mój święty kolego, że jedziesz na białym, a widzą czarnego. I od razu smutek wielki i porzuci cię dziewczyna, nie zrozumiesz bez butelki węgierskiego wina. Mówi święty i